pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Directorul aeroportului internațional Cluj, David Ciceu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită. Ar fi primit un imobil în valoare de 700.000 de lei, plus lucrări de amenajare de 500.000 de lei. Firma lui Ioan Dene a câștigat în 2011 licitația pentru realizarea pistei de 3.500 de metri a aeroportului clujan. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiat astăzi la DNA în dosarul Ordonanței 13. Premierul reacționează. Se pare un pic ciudat, nu știu pentru ce, înțeleg că pentru Ordonanța 13, dar n-am. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu, fost viceprimar la Timișoara, spune că nu avea informații despre mafia imobiliară din oraș și respinge orice speculație privind o posibilă citare a sa în dosar. Am avut direct în subordine timp de 4 ani și jumătate direcția edilitară, direcția tehnică, n-am avut în subordine patrimoniul orașului. Șeful Samsung, cu o avere de 6 miliarde de dolari, arestat pentru corupție, a fost închis într-o cerulă de 6 metri pătrați cu o saltea pe jos. Jay Lee este vicepreședintele Samsung, dar de când tatăl său a suferit un atac de cord în 2014, este considerat șeful de facto al întregului grup. Iar în Turcia a început procesul celor 47 de persoane suspectate că au încercat să-l asasineze pe președintele Recep Tayyip Erdoğan în timpul tentativei de lovitură de stat din iulie anul trecut. Acuzații, majoritatea îmbrăcați în costum cu cravată, au fost conduși la tribunal de forțele de securitate în huiduielile și fluierăturile spectatorilor. Prognoza meteo pentru început. Vin ploi, ninsori consistente la munte și vânt puternic. Alerta meteo intră în vigoare mâine dimineața la ora 5. Până miercuri dimineața la ora 10, în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte, vor fi precipitații moderate cantitativ și se vor cumula local 15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse peste 25 de litri pe metru pătrat. La munte și în Maramureș vor predomina ninsorile. Se va depune un strat nou, consistent de zăpadă, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali, în munții Apuseni și la altitudini mari în Carpații Meridionali. În Crișana și în Transilvania vor fi precipitații mixte și se va depune polei. Pe crestele montane, vântul va spulbera zăpada. Ascultați știrile Europa FM. Directorul aeroportului internațional Cluj, David Ciceu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită. Dosarul vizează contractul pentru modernizarea pistei de aterizare-decolare. Ar fi primit de la administratorul unei companii un imobil în valoare de aproape 700.000 de lei, care ulterior a fost amenajat cu 500.000 de lei. În același dosar este judecat și omul de afaceri Ioan Bene pentru dare de mită, transmite Claudia Romitan. Bun găsit, procurorii DNA arată în rechizitoriu că firma lui Ioan Dene a câștigat în 2011 licitația pentru realizarea pistei de 3.500 de metri a aeroportului clujan. Aceasta reprezenta însă numai prima fază a proiectului de modernizare, împărțit de conducerea aeroportului între etape. După finalizarea lucrărilor la pistă, omul de afacere a realizat prin firma sa, fără să existe nicio licitație, și lucrări din etapa a doua a proiectului. Mai exact, a construit platforma de parcare a aeronavei Apron 4, lucrare ce a fost finalizată în martie 2014. Procurorii mai arată că în acest context, David Ciceo, directorul aeroportului, a primit drept mită de la Ioan Bene în octombrie 2012 un imobil în Cluj-Napoca, presupus achiziționat de către părinții săi cu suma de aproape 700.000 de lei și care ulterior a fost și finisat cu lucrări în valoare de peste 500.000 de lei. Lucrările au fost executate tot de firme colaboratoare sau aparținând inculpatului Bene Ioan, iar costurile au fost suportate de acesta din urmă. Atât David Ciceo cât și Ioan Bene vor fi judecați în stare de libertate. În această cauză s-a dispus și instituirea sechestrului asupra imobilului ce a făcut obiectul infracțiunii de luare de mită, de menționat că Ioan Bene a fost condamnat anul trecut pentru dare de mită și într-un alt dosar în care a fost judecat alături de fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horia Uioianu. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Ordonanța 13, prin care au fost modificate codurile penale, a fost respinsă astăzi de Comisia Juridică a Senatului. Urmează votul în plenul Senatului. De la Senat, Ordonanța 13 va merge la Camera Deputaților, care este for decizional. Vom reveni cu amănunte despre decizia de azi dimineață a ședinței Comisiei Juridice a Senatului. Între timp, ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiată astăzi de procurorii DNA tocmai în dosarul emiterii Ordonanței 13. Este al doilea membru al cabinetului Grindeanu audiat în această cauză, după ministrul pentru relația cu Parlamentul, Graziela Gavrilescu. Întrebat despre aceste audieri, premierul a spus azi dimineață că situația îi se pare, citez, un pic ciudată. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Ministrul Afacerilor Interne a spus că are calitatea de martor în acest dosar. Carmen Dan este unul dintre demnitarii care au aprobat actul normativ, alături de ministrii Justiției și de Externe. Am fost audiat în calitate de martor, am dat toate instanțele, am colaborat. Este posibil ca și premierul Sorin Grindeanu să fie audiat. Prim-ministrul invocă și nu o face pentru prima dată o decizie de constituționalitate a Curții Constituționale în ceea ce privește Ordonanța 13. Însă judecătorii CCR nici măcar nu s-au pronunțat în acest sens, deși au fost solicitați. N-am discutat cu ei și, nu știu, mi se pare un pic ciudat, nu știu pentru ce, înțeleg că pentru Ordonanța 13. Pentru modul de elaborare, probabil. Abar n-am. Guvernul a spus și Curtea Constituțională, a acționat legal. În această cauză, procurorii i-au mai audiat pe foștii secretari de stat de la Ministerul Justiției, Oana Schmidt-Hăineală și Constantin Sima, dar și pe secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc. Direcția Națională Anticorupție verifică cum anume a fost scrisă Ordonanța 13. În urma primirii unui denunț formulat în 24 ianuarie de 3 membri ai Asociației Inițiativa România, aceștia îi acuză pe premierul Sorin Grindeanu, pe șeful PSD Liviu Dragnea și pe fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, de favorizarea făptuitorului și de prezentarea cu rea credință de date inexacte Parlamentului sau președintelui României. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, a precizat de mai multe ori că în acest dosar se cercetează cum anume s-a întocmit ordonanța și nu conținutul ei. Noi reacții după dosarul DNA care vizează mafia imobiliară de la Timișoara privind restituirea și vânzarea 1000 de clădiri, inclusiv de patrimoniu. Fostul primar al orașului, Gheorghe Ciuhandu, urmărit penal în acest caz, spune că este nevinovat. Contractele au fost semnate de funcționari, se apără fostul edil. Și premierul Sorin Grindeanu a ocupat pentru o perioadă funcția de viceprimar al Timișoarei, însă șeful guvernului susține că se ocupa de altceva și nu crede că va fi chemat să dea explicații în dosar. Cu amănunte, Ciprian Ioana. Gheorghe Ciuhandu a trimis un comunicat în care neagă acuzațiile DNA. Primarul nu are competențe juridice și nici sarcina de a verifica documentele care stau la baza încheierii unor astfel de contracte, spune acesta. Fostul edil adaugă că cele peste 60 de contracte pentru care este anchetat de DNA au fost semnate mai întâi de funcționari de la Direcția de Patrimoniu, Serviciul Juridic și Direcția Economică. Îmi exprim regretul cu privire la modul nedrept în care este defăimată persoana mea. Sunt complet nevinovat, adaugă fostul primar al Timișoarei. Și premierul Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă se așteaptă să fie chemat la audieri în acest caz, în condițiile în care a fost viceprimar al Timișoarei. Atâta timp cât am fost viceprimar, n-am răspuns de patrimoniu. Am avut direct în subordine, timp de 4 ani și jumătate, direcția edilitară, direcția tehnică, n-am avut în subordine patrimoniul orașului și nu mă aștept. Chiar mi se pare ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, mi se pare o manipulare pe care o resping cu tărie. Amintim, ancheta DNA îi vizează între alții pe actualul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, și pe fostul edil Gheorghe Ciuhandu, ambii urmăriți penal pentru abuz în serviciu. Procurorii cred că 967 de imobile din oraș au fost vândute la prețuri modice unor persoane influente, prejudiciul fiind estimat în acest caz la 40 de milioane de euro. Ascultați știrile Europa FM. Șeful Samsung, cu o avere de 6 miliarde de dolari, arestat pentru corupție, a fost închis într-o celulă de 6 metri pătrați cu o saltea pe jos. El primește 3 mese pe zi, fiecare în valoare de 1 dolar și 20 de cenți. Manuela Nicolescu explică. Jay Lee este vicepreședintele Samsung, dar, de când tatăl său a suferit un atac de cord în 2014, este considerat șeful de facto al întregului grup. Jay Lee a fost arestat vineri în cel mai mare scandal de corupție care a zguduit Coreea de Sud și a dus deja la destituirea șefei statului. Puternicul om de afaceri în vârstă de 48 de ani i-ar fi dat prietenei acesteia o mită uriașă de peste 26 de milioane de dolari ca să primească sprijin guvernamental pentru o fuziune controversată. Reuters descrie celula în care a fost închis singur moștenitorul Samsung, o celulă de 6,5 metri pătrați, care are pe jos o saltea, fără duș și cu o toaletă în colț. O publicație sudcoreană scrie că podeaua e încălzită, salteaua e pliabilă, iar camera are televizor. Lee primește 3 mese pe zi, fiecare de $1.20. Fiecare masă constă din orez, supă și 3 garnituri. Deținutul este dator să-și spele singur vesela după fiecare masă. Ținând cont de pașii procedurali și de apă, apeluri. Șeful Samsung ar putea sta în aceste condiții un an și jumătate, până când se va da verdictul. În Turcia a început procesul în care 47 de persoane sunt suspectate că au încercat să-l asasineze pe președintele Recep Tayyip Erdoğan în timpul tentativei de lovitură de stat din iulie anul trecut. Procurorii au cerut închisoare pe viață pentru acuzați. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Acuzații, majoritatea îmbrăcați în costum cu cravată, au fost conduși la tribunal de forțele de securitate în huiduielile și fluierăturile spectatorilor. 44 dintre ei au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv, iar alți 3 sunt și acum dați în urmărire generală. Dintre persoanele aflate pe banca acuzaților, 37 sunt militari, suspectați că ar fi fost însărcinați să pună în aplicare asasinarea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în timpul tentativei de lovitură de stat de anul trecut. First of all, on the 15th, I was with my family. We were on a vacation of 5 days. We were in Marmaris. Într-un interviu acordat CNN, Recep Tayyip Erdoğan a povestit că pe 15 iulie 2016 se afla împreună cu familia sa în vacanță în stațiunea balneară Marmaris. La 10 noapte a fost informat că în Istanbul și în Ankara urma să fie pus în practică o lovitură de stat, așa că a decis să părăsească hotelul. Numai că un comando de militari a ajuns în Marmaris cu elicopterul și a luat cu asalt hotelul în care se afla președintele turc. Doi polițiști însărcinați cu securitatea lui Recep Tayyip Erdoğan ar fi fost uciși în schimbul de focuri declanșat. Dacă rămâneam acolo 10 sau 15 minute în plus, aș fi fost ucis sau capturat, a subliniat Erdoğan. 43.000 de oameni au fost arestați după tentativa de lovitură de stat de anul trecut. Oficialii de la Ankara spun că în spatele acestei acțiuni s-ar afla predicatorul islamist Fethullah Gülen, care trăiește de mai mulți ani în Statele Unite. Acesta a negat însă că ar avea vreo implicare. Ascultați știrile Europa FM. Banii pentru primării și salarii mai bune pentru edili, iată ce le promite șeful PSD, Liviu Dragnea. Primarilor din toată țara reuniți astăzi la Parlament, are loc adunarea generală a Asociației Comunelor. Salarizarea în rândul funcționarilor a crescut. Urmează salarizarea primarului. Între mine și dumneavoastră nu pot exista cuvinte prefăcute, că ne știm foarte bine. Decizia guvernului, decizia politică a noastră a fost să vă aveți o abordare diferită, așa cum meritați, și să aveți un nivel de salarizare în așa fel încât niciodată cineva dintr-o primărie să aibă salariu mai mare decât primar. Așa ceva nu mai poate fi acceptat. Bugetul acestui an prevede pentru Programul Național de Dezvoltare Locală coordonat de vicepremierul Sevil Şaideh suma de 30 de miliarde de lei. Guvernul a aprobat însă ordonanța de urgență nouă care îi permite ministrului dezvoltării să-și rectifice pozitiv oricând bugetul. În plus, administrațiile locale pot depăși bugetul alocat și se pot împrumuta pentru diverse proiecte. În programul de guvernare, și dacă nu greșesc, este la pagina 49, din versiunea care poate fi descărcată de pe site-ul guvernului, descrierea pe larg a conceptului 10S. Și discutăm aici de mii de obiective care se vor finanța în România, care vin în completare la obiectivele care deja se finanțează prin PNDL 1. Pentru că este nevoia de un standard minim garantat de civilizație. Liviu Dragnea la adunarea generală a Asociației Comunelor. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Astra Giurgiu a învins Viitorul cu 1-0 și a oprit liderul după o serie de 7 victorii consecutive. Campioana în titră s-a impus prin golul marcat de veteranul Teixeira în minutul 58. Antrenorul Marius Ciumudica este de părere că dacă va câștiga ultimele 3 meciuri din sezonul regulat, echipa lui se va putea lupta chiar pentru titlu în play-off. Astra este acum la 13 puncte de Viitorul, dar mai are de jucat o restanță cu CSM Politehnica Iași. Amintim, în play-off diferența de puncte se va înjumătăți. Gheorghe Hagi a spus după meciul de aseară că jucătorii lui nu au avut atitudinea potrivită, au fost încrezuți și s-au comportat ca niște vedete. Viitorul mai are acum doar 3 puncte avans față de Steaua, învingătoare sâmbătă cu 2-1 în deplasare la CSU Craiova. Tot aseară, Concordia Chiajna a obținut o nouă victorie sub comanda lui Dan Alexa, 1-0 în deplasare la Pandurii Târgu Jiu. A marcat Raul Costin în finalul primei reprize și ilfovenii au urcat pe locul al 11-lea. Etapa a 24-a se va încheia diseară cu meciurile ACS Poli Timișoara, CSM Politehnica Iași de la ora 18 și Dinamo FCE Botoșani de la 20:30. Pe arena națională va fi debutul noului antrenor al albroșilor, Cosmin Contra, iar în urma victoriei Astrei asupra Viitorului, Dinamo este obligată să câștige pentru a mai spera la un loc în play-off. Echipa de handbal masculin Potaița Turda s-a calificat în sferturile de finală ale Challenge Cup. Clujenii au fost învinși cu 29-28 de handbalești din Luxemburg, dar câștigaseră prima manșă cu 31-27. Aseară, Mihaesi, Pavel și Thalmayr au marcat câte 5 goluri. Potaisa Turda se află la doar a doua participare în cupele europene. Basketbalistul echipei New Orleans Pelicans, Anthony Davis, a doborât un record de NBA vechi de 55 de ani. Pivotul de 2,11 m a înscris 52 de puncte în All-Star Game și l-a depășit astfel pe legendarul Will Chamberlain, care a terminat cu 42 la ediția din 1962. Anul acesta, meciul vedetelor din Liga Profesionistă Nord-Americană de Basket a avut loc chiar la New Orleans și a consemnat și un nou record de puncte marcate de cele două echipe, 374. Selecționata Vestului s-a impus pentru a treia oară consecutivă în fața Estului, scor 192-182. 13:15, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Despre copii vorbim astăzi, sau mai exact despre societatea în care copiii noștri trăiesc. Vedeți că revin mereu și mereu în actualitate cazuri de abuzuri asupra copiilor, mai mici sau mai mari, la grădiniță, la școală, la liceu chiar, de ce nu și la facultate. Vă întreb astăzi dacă avem noi ca societate o problemă sau modul în care școala sau familia din România este organizată este cea care generează astfel de abuzuri. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Candidat? Da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi, cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna, am febră? Da, arzi un pic. Dar tocmai azi când aveai testul ăla la fizică. Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În luna iubirii, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 19 și 20 februarie ai mărțișoare diverse modele începând cu 0,99 lei și ulei Sorica 1 litru la 3,49 lei. Iar până pe 22 februarie ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai mașină de spălat LG clasa A3 Plus la 999,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă. ACC. Din prima zi de tuse productivă. Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează